124อานนท์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์เขาจะถูกซักถามว่าในรูปขันธ์ซึ่งไม่มีการเสวยอารมณ์จะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นได้หรือไม่ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์125อานนท์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์ก็มิใช่อัตตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุก็เพราะเวทนาจะต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือเมื่อไม่มีเวทนาเพราะเวทนาดับไปโดยประการทั้งปวงยังจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราได้หรือไม่ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่เสวยอารมณ์ก็มิใช่อัตตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติ126อานนท์ภิกษุใดไม่เห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาไม่เห็นการสวยอารมณ์ว่าเป็นอัตตาและไม่เห็นว่าอัตตาของเรายังต้องเสวยอารมณ์เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติภิกษุนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกและเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะทกสะท้านเมื่อไม่สะทกสะท้านย่อมดับไปเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชื่อคำที่เป็นเพียงชื่อความหมายคำที่ใช้ตามความหมายบัญญัติคำบัญญัติความเข้าใจสื่อความเข้าใจวัตตะยังเป็นไปอยู่ตลอดการเพียงใดวัตตะย่อมหมุนไปตลอดการเพียงนั้นภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ยิ่งวัตตะนั้นผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ยิ่งวัตตะนั้นว่าท่านมีทิฏฐิว่าพระอรหันต์ย่อมไม่รู้ไม่เห็นการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควร วิญญาณทิฏฐิ7ประการ127อานนท์วิญญาณทิฏฐิ7ประการและอายตนะ2ประการนี้วิญญาณทิฏฐิ7ประการอะไรบ้างคือ1มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกับบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่1 2มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเกิดในปฐมฌานและเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบายสี่นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่2 3มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่3 4มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่4 5มีสัตว์ทั้งหลายที่บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่5 6มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่6 7มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7อายตนะ2ประการอะไรบ้างคือ1อสัญญีสัตตายตนะนี้เป็นอายตนะที่1 2เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นอายตนะที่2 128อานนท์ในวิญญาณทิฏฐิ7ประการนั้นวิญญาณทิฏฐิที่1ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกผู้ที่รู้วิญญาณทิฏฐินั้นรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษของวิญญาณทิฏฐินั้นและรู้อุบายสลัดออกจากวิญญาณทิฏฐินั้นเขาควรจะเพลิดเพลินในวิญญาณทิฏฐินั้นอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์วิญญาณทิฏฐิที่7ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงโดยกำหนดว่าผู้ที่รู้วิญญาณทิฏฐินั้นรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษของวิญญาณทิฏฐินั้นและรู้อุบายสลัดออกจากวิญญาณทิฏฐินั้นเขาควรจะเพลิดเพลินในวิญญาณทิฏฐินั้นอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์ในอายตนะ2ประการนั้นอายตนะที่1คืออสัญญีสัตตายตนะผู้ที่รู้อสัญญีสัตตายตนะนั้นรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษของอสัญญีสัตตายตนะนั้น และรู้อุบายสลัดออกจากอสัญญีสัตตายตนะนั้นเขาควรจะเพลิดเพลินในอสัญญีสัตตายตนะนั้นอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์อายตนะที่สองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะผู้ที่รู้เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษของเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นและรู้อุบายสลัดออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเขาควรจะเพลิดเพลินในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์ภิกษุผู้รู้ถึงความเกิดความดับคุณโทษของวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2และอุบายสลัดออกจากวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2นี้ตามความเป็นจริงย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตติวิโมกข์8ประการ129อานนท์วิโมกข์8ประการนี้วิโมกข์8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ประการที่1 2. บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สอง 3. บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่สาม 4. บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดอนัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่สี่ 5. บุคคลผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ 5. 6. บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ 6. 7. บุคคลล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่ 7. 8.บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8อานนท์วิโมก8ประการนี้แล130อานนท์ภิกษุผู้เข้าวิโมก8ประการนี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้างทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าหรือออกได้ตามโอกาสที่ต้องการตามชนิดสมบัติที่ต้องการและตามระยะเวลาที่ต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติอานนท์อุปโตภาควิมุตติอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าอุปโตภาควิมุตตินี้ไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลมหานิทานสูตรที่2จบ